إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي نيو عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bind bi wessu gison nañ ne al usul al thalatha baat bi nga xamni mo ci jitu muy baatu usul lamuy tekki moy ay ciosan ndax baat la bo xamanteni ni dafa ñew ci sira jam'u manam ci mbolo gison nañ ne ben moy asl mbolo ma di usul gison nañ ne usul yoyu muy ciosan yoy nga xamni ñatt la dañ leena tuddé nonu ndax diina islam ci ñetti yoyu lay tabaxu kon nak ku yitte wo diinam na fexé ba ñetti mu daldi ci gëstu daldi koy jang daldi koy xam daldi koy maîtriser mu teggu nak ci ay preuve ci alquran ak njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam ñett yoy di kan moy sa borom xam gi nga wara xam sa borom xam gi nga wara xam sa diina xam gi nga wara xam sa yonnata bala lenen di xew waaw bango xam ñett yi bokku na ci xétu xam yi nga xamanteni ni mo gëna nek waref waaw bokku na ci waref yi gëna nek farata xam sa borom xam sa diina xam sa yonent goor gi mune limaza khussa hadhihi al-usul al-thalatha lutax borom téré bi daldi focaliser wu ci ñetti ciosan yi manam mu daldi tan daldi tamu ñetti ciosan yi lutax terem bi bim koy bind ñewul duggal ci bir yenen bir yo xamni ci diina ji la bok te xam nga lepp lu bok ci diina rek lu am solo la gis nga lutax ñewul duggal fi manam atay aju ci walu njaay ak jenn magok ha lutax ñewul duggal fi li aju ci walu atay gis nga ko ha atay kañuy atay gis nga waye mu daali seppi ñetti pogn rek waaw ñetti pogn ci diina ji ak li diina di yaatu yep mu seppi ñetti pogn ne dala koy jangal mangok xam sa borom xam sa diina xam sa yonent mangok mune lutax lolu mune latax nak moy li annaha hiya asasatun lidin alislam ndax ñetti pogn yoyu ñom ay fondement lañ ñeel diine islam mangok ay fondement lañ sans ñom tabax bi nga xamni mo tuddu diine islam du taxaw parce que tabax bu amul fondement du taxaw waaw même barak tay boko don def ding ko defal fondement ngo mune wali annaha rakh ci doli ñetti tombe yoyu moy xam sa borom xam sa diina xam sa yonent hiya al masail allati yus'alu anha al abd ñom ñoy laaj ya nga xamni question ya nga xamni point ya nga xamni mom lañuy laaj jambi waaw mom lañuy laaj jambi hina yudha'u fi qabrihi jant buñ ko tabale ci bir ba melam mangok moy fitnatul qabr mangok fa bi tuftanun wa anni tus'alun moy fitnatul qabr wa bo dege fitnatul qabr moy fitnay ba mel moy ñetti laaj yoyu ndax lan la épreuve la bo xamanteni ni bokku na ci épreuve al-akhirah yi ye ca jitu ngok ndax ba mel moy waccu wayu al-akhirah bi jekk ci waccu waye gis nga ko mangok nit ki bu dewe rek dal dinay dogok lien yi ko rattaché won ak aduna ci walu dundinam fiñ tol ni benen façon dundu lay dundu benen xéetu dundu lolou lañu tuddé hayatul barzakhiyya dunduk barzak mangok kon gis nga dundu yi ñatt la dunduk aduna dunduk barzak ak dunduk al-akhirah lolu bayiko xel bu baax kon ki faatu ci bir bameram dinañ ko tester dinañ ko indil épreuve ci ñetti laaj waaw kep ko faatu rek dinañ la indil épreuve bobu ñetti laaj yoyé mune li an al abda idha wudi'a fi qabrihi وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين الى اهلهم جاءه ملكان في القبر من ندخ جامبي سنكو دوغالي سي بير باميلام با دالدي سوتي سوف تا كاوم ادي كوي سول نياكو سولون ولا نياكو اندي وون دالدي واغنيكو دلوات جيم سي سن جابوت نيوم نيوم ني ديلو سي سن جابوت waaw delu wat ci seni activité seni liguey delu wat ak ci seni yengo mom ñu bako fa mom dong waaw sul nañ ko fa lañ koy ba mom dong waaw fa lañ koy ba mom dong waaw kenn dula teru kenn dula accueillir du voyage de comme voyage au aduna dedet benen xétu voyage la yenen réalité dundu mo fa nek waaw bu ko defé mune mu dal di koy dikkel ñan ñokoy dikkel malakani fil qabr ñaari malaka ñokoy dikkel ci bir bamélam mangok ñaari malaka ñokoy dundal ñokoy dikkel ci bir bamélam fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyya laysat hayatun mithla hayati ad-dunya mune bu ko defé ñu dello wat ko ruham mu daldi dundat fofu dunduk barzakh dundu go xamanteni bokul ak dunduk aduna waaw li nak mom dafa melni ñi nga xamni ñoy mu'tazila yek philosophie yek gis nga ko dañ ko télé comprendre ndaysan té ñom japp nañ né ñom ñoy ñi gëna mus ci kaw suuf ak scientifique yé yu démé non japp nañ né ñom ñoy ñi gëna mus ci kaw suuf té mënu ñoo comprendre li waaw tayib yakarna téléphone amna ay xéeti téléphone yu bari dé hein amna téléphone fixe mango am téléphone portable même téléphone fixe sax ay forme la ay façon la téléphone portable aussi ay forme la ay façon la bu ci nek ak paramétrage bopam dundu aduna ak paramétrage bopam dundu barzakh manam dundu bir bammel ak paramétrage bopam dundu alakhirah ak paramétrage bopam legole nga gis ku ne xaram ñew xar bammel bi ndax ma gis li julli ñi di wax waaw ndax dina fa gis mbugal wala deet mu ñewat gas bammel bi ne gisuma fa dara ay yah yu feunax kep la fa fek kon li ñuy wax du deug wa ndax yow sa beut yi ngay gisee ci aduna amna habilité wu wara meuna gis dundu barzakh ndax sa beut yi ngay gisee fi ci aduna ndax amna paramétrage wara meuna connecté wu ak li nga xamni moy dundu barzakh lool nga waron lijeenti ba pare yow doomu adama say capacité dañu nek lo xamni dañu limité wu mag wax say capacité sa deg deg sa gis gis sa xéñtuk bakkan da limité wu par exemple scientifique bi wala philosophe bi ñew di wéddi dundu bammel te yor xajam ci kërëm waaw li nga xamanteni ni moy capacité wu bakkanu xaj bi manam ci walu odora xaj bi capacité am paramétrage am bi nga xamni ci lay xéñto xet est-ce que nurok nar bu doomu adam su ko nuro won do soxla xaj wala det ma ngok yow lo xamanteni dafa teggu ci science ngay wote wo science diko wéddi lutax nga koy wéddi parce que dina mo ta jangale suko dina jangalul won amana do ko weddi mais liko dire jangale mom motax nga weddi ko liko dire islam jangale scientifique yi ngay gis fi ak philosophe yi yeb sen problème yeb moy lan sen xol yi day bax sen xol yi day bon suñ tuddé dina loloy sen problème motax nga gis ñu nan dañuy jema def ay études ay recherches pour prouver le contraire li dina di wax dama né jarul sori ko ci gis ma nga gaddu ngonkum xajam xaj bay fon di dem di xéñtu lo xamni mom mënu ko xéñtu lutax ñom ñaar seen ñaari paramètres yi bokul mom mi ngi samp ñaari tankam di dox xaj bi samp ñenti tankam di dox gis nga kon ci walu membre supérieur inférieur ñom ñaar seen paramétrage bokul ci walu bakkan ñom ñaar seen paramétrage bokul wala det mangko li c'est scientifique dafa nek lu scientifique ba pare scientifique ñoo wéddi ko philosophe yi ñoo wéddi ko au nom de la science mangok tay nak yaang gis ñi nga xamni dañuy def physique quantique ak ñi nga xamanteni ni dañuy def xéetu yu mel nonu tay ñi ngi jema ñew di jema woné né il y a une vie après la mort commencé nañ wax lolu dama ne wacc daano ci gëna gaaw islam wax nako bu yagg ñew leen ngeen gëm islam wax ci jeex waye reey nañ ko nak ciowli moy lolu raful musaad mangok legi nak la ca yeme moy ay julit ñew di gëm lolé nga xamni mom la philosophe yoy di wax tuddé seen bop mu'tazila mangok ñu tuddé seen bop mu'tazila daal di wéddi mbugalu mbamel na ñun daal buñu gassé bamél duñ fa gis mbugal duñ fa gis lenen gis nga ko mangok jëlal portable bo xamanteni ni amul appel vidéo ngay def appel vidéo jëlal portable bo amul appel vidéo nga ba xam di nga mëna def appel vidéo di nga ko mën assalam motax gis nga damay faral di wax nan jamono ji xam xam dafa développé ci ñaari côté yépp côté aduna ak côté diina ben mais aussi jamono ji gis nga li développé ci walu science ni kumu yewul nga mën ci jëlé jàngalé ci sa walu diina ak yu démé nonu ba am ci yewuté wallahul musta'an aha kon dal mu né dundu go xamanteni ni dunduk barzakh la mu né hayatun allahu a'lamu biha dundu la go xamni sunu borom mo xam na muy démé réalité dundu ga namuy démé sunu borom moy kiko xam ñun dal lañu am moy sunu borom xibar ñu ñu gëm mu ne fa yajlisanihi fi qabrih, ñu daal di koy toogal ca biir bàmmeelam. Fa yaqulani lahu, ñu daal di koy wax ne ko man rabbuka, kuy sa borom, maanaam kuy sa borom bi nga doon jaamu. Fii liñ la laaj mooy ka nga doon jaamu, li nga doon jaamu lañ la laaj fii. Waaw, bu fekkee sa xol dafa amoon ci li mu rattaché wu, doon ko toroxlul, doon ko womatul, doon ko yaakaar wakkirlu ci moom, laaj bi foofee la jëm. Kan mooy sa borom bi nga doon jaamu? Wa ma diinuka, lan mooy sa diina? Wa man nabiyuka, kan mooy sa yonant? Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.